złotych. A robot kuchenny Bosch z akcesoriami. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1399 zł. Teraz za 999 zł. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17, 25 marca. Michał Matus, kłaniam się. A serwis Trójki przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. Miliardy złotych z KPO przesunięto na cele obronne, mówi premier Donald Tusk. Prezydenci Francji i Ukrainy spotkają się jutro w Paryżu przed czwartkowym szczytem sojuszników. Na Słowacji stan nadzwyczajny w związku z wystąpieniem pryszczycy. 30 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy zostanie przesuniętych na cele obronne, zapowiedział premier Donald Tusk. Szef rządu dodał, że unijne pieniądze zostaną wydane z innowacyjnego projektu Fundusz Obronności i Bezpieczeństwa opracowanego w MON. Chodzi m.in. o zabezpieczenie mieszkańców. Przydadzą się te pieniądze na przykład do budowy schronów. Dzięki naszym działaniom mamy już poważny sprzęt, który może nam umożliwić rzeczywiście budowę w szybkim tempie tych nowoczesnych instalacji. No ale pieniądze tutaj będą naprawdę bardzo potrzebne. Premier podkreślił, że wszystkie szkolenia i inwestycje są ukierunkowane na zapobieżenie konfliktowi zbrojnemu. Emmanuel Macron spotka się jutro z Wołodymyrem Zełenskim. Prezydenci Francji i Ukrainy skonsultują się przed czwartkowym szczytem sojuszników Kijowa w Paryżu. Wołodymyr Zełenski przyleci do Paryża wieczorem. Prezydenci Francji i Ukrainy wygłoszą oświadczenie dla prasy. Potem zaplanowano godzinną rozmowę przywódców i roboczą kolację. Prezydent Emmanuel Macron zapewni prezydenta Zełenskiego, że Francja uczyni swoim absolutnym priorytetem kontynuowanie i wzmacnianie wsparcia militarnego i finansowego dla Ukrainy, zapowiada w komunikacie Pałac Elizejski. Pokój i bezpieczeństwo Ukrainy to z kolei tematy czwartkowej narady zachodnich przywódców w Paryżu. Emmanuel Macron i Wołodymyr Zełenski chcą skoordynować swoje stanowiska przed tym spotkaniem. Wcześniej francuski prezydent zapowiedział, że paryski szczyt ma dotyczyć krótkoterminowego i długotrwałego wsparcia ukraińskiej armii oraz gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa. Z medialnych doniesień wynika, że wezmą w nim udział m.in. przedstawiciele Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Kanady i Polski. To kolejne w ostatnich tygodniach spotkanie organizowane w ramach tzw. koalicji chętnych, której przewodzą Paryż i Londyn. Stefan Folzer, Polskie Radio. Kolejny atak na ratowników medycznych, tym razem w Katowicach. Wszystko zaczęło się od zgłoszenia, że nietrzeźwy mężczyzna nie potrafi utrzymać równowagi, przewraca się i nie ma z nim kontaktu, mówi Dominik Michalik z policji. W trakcie próby udzielania pomocy 27-latek stał się agresywny i mocno odepchnął jednego z medyków, a drugiego uderzył pięścią w klatkę piersiową. Mundurowi obezwładnili, a następnie zatrzymali agresora. Po nocy spędzonej w policyjnej celi i wytrzeźwieniu zatrzymany trafił przed oblicze prokuratora. Mężczyzna usłyszał zarzut naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych. Napastnik został objęty dozorem policyjnym, grozi mu do 3 lat więzienia. Jutro kolejne spotkanie protestujących związkowców z władzami lotniska Ławica w Poznaniu. Pracownicy chcą 1500 zł podwyżki. Od jesieni są w sporze zbiorowym. Chcielibyśmy, żeby to była kwota równa dla wszystkich pracowników, mówi przewodniczący Solidarności w porcie lotniczym Krzysztof Cierzniak. Inflacja drenuje portfele pracownikom, ludziom równo i wydaje nam się jako tutaj grupie społecznej i związkom zawodowym, że każdy równo powinien tę tak zwaną systemową w cudzysłowie podwyżkę otrzymać. Władze lotniska proponują wzrost wynagrodzenia o 4,6%. Inflacja też jest podawana w wymiarze procentowym, a nie kwotowym, mówi rzecznik lotniska Błażej Patryn. Musimy trzymać się pewnej logiki, pewnej reguły, która też była zresztą przekładana w latach ubiegłych. Dokładnie w ten sam sposób było to realizowane. Natomiast czy finalnie będzie to kwotowo czy procentowo, to właśnie też jest element negocjacji. To jest właśnie moment, kiedy mediator musi stronami to uzgodnić. Na tę chwilę nie planujemy żadnej akcji, która miałaby wpłynąć na pasażerów, mówi lider związkowców na Ławicy. Słowacja wprowadziła stan nadzwyczajny w związku z wystąpieniem pryszczycy. Służby weterynaryjne potwierdziły 4 ognisko groźnego dla zwierząt hodowlanych wirusa. Tak jak 3 poprzednie, znajduje się na południu kraju. Stan nadzwyczajny obowiązuje na obszarze całej Słowacji. Ma pomóc w koordynacji walki z wirusem pryszczycy. Premier Robert Fico powiedział, że mimo to należy się liczyć ze stratami sięgającymi kilkudziesięciu milionów euro. Niech Bóg ma nas w opiece, aby nie były to setki milionów, co może się stać w przypadku niekorzystnej pogody, gdy wiatr będzie dalej roznosił wirusa. Poza tym zrobiliśmy wszystko, co należy. Chcemy zrekompensować wszystkie straty, które powstaną w związku z tą chorobą. Bratysława zabiega przynajmniej o częściowe pokrycie rekompensat dla hodowców z unijnego budżetu. Od wczoraj na Słowacji pracują eksperci Komisji Europejskiej. Pomoc w likwidacji zakażonych stad bydła zaoferowały Czechy, Węgry i Austria. Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po 17, czas na sport, Adam Malecki. Tym razem siatkówka na początek i to w wydaniu reprezentacyjnym. Selekcjoner Nikola Grbić dokonał selekcji i powołał szeroką kadrę na ten sezon. Wśród 30 zawodników jest kapitan Bartosz Kurek, a do tego ostoja kadry Wilfredo Leon. Brak, czy to z powodów zdrowotnych, czy osobistych, 5 wicemistrzów olimpijskich z Paryża, w tym Mateusza Bieńka, Grzegorza Łamacza, czy Pawła Zatorskiego. Polacy granie rozpoczną w czerwcu w Chinach, w Lidze Narodów, a we wrześniu na Filipinach wystąpią na Mistrzostwach Świata. O półfinał tenisowego turnieju w Miami powalczy dzisiaj Magdalinet. Po tym jak pokonała Amerykankę Coco Gauff, dzisiaj zmierzy się z Włoszką Jasmine Paolini. Jak szanse Polki ocenia ekspert, redaktor naczelny miesięcznika Tenis Klub Adam Romer? Jasmine Paolini będzie trudniejszą rywalką niż Coco Gauff, która na początku tego roku trochę taka rozchwiana z tym swoim tenisem jest. Tu, gdzie widzę pewne przewagi Magdalinet, no to jest pewność siebie. Ona nie przegrała w tym roku w Miami jeszcze seta. No i kto siedzi u niej w boksie? Agnieszka Radwańska jest na miejscu, pomaga Magdzie. To widać też właśnie w grze Magdy na korcie, że ona jest odważniejsza i że ona jest taka pewniejsza siebie. Początek meczu Linet z Paolini o 19:00. Jutro w ćwierćfinale zagra Iga Świątek. Zmierzy się z 19-letnią Filipinką Aleksandrą Ealią. W piłce nożnej za nami i za piłkarzami wyczyny reprezentacji Polski, która w dwóch pierwszych meczach eliminacji Mistrzostw Świata wywalczyła 6 punktów. Mowa o seniorach oczywiście. Drużyna młodzieżowa do lat 17 zakończyła zmagania w walce o awans do Mistrzostw Europy. Misja nie powiodła się, choć Polacy w ostatnim meczu eliminacji zremisowali 2-2 z pewnymi awansu Belgami, no ale zajęli zaledwie trzecie miejsce. Grała także reprezentacja do lat 21 i był to ostatni sprawdzian przed czerwcowymi Mistrzostwami Europy, na których zmierzy się w grupie z Gruzinami, Portugalczykami i Francuzami. Podopieczni trenera Adama Majewskiego wygrali 3-2 z Ukrainą. W nocy może pokropić, miejscami pojawią się przymrozki, raczej w górach. Jutro przelotne opady deszczu na samym wschodzie. Temperatura maksymalna ma wynieść od 7-10 stopni Celsjusza na północy i zachodzie kraju do 14-16 na południowym wschodzie. A w górach mogą pojawić się porywy wiatru, uwaga, powodujące zawieje i zamiecie śnieżne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po 17. Daniel Leśniewski, Monika Suszek, Anna Regulska, Michał Matus. W tym składzie jesteśmy z Państwem do 19. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę zajmiemy się tym, czy rzeczywiście pieniądze szczęścia nie dają, a także tym, jak uatrakcyjnić mniejsze miasta. Jestem pewny, że mają coś Państwo do dodania w obu tych kwestiach. Proszę dzwonić. 2 2 7 3, linie otwarte. Daniel czeka. Intention, it's learning to fly, conditioned ground. 12,5 minuty po godzinie 17. Teraz temat, który budzi sporo emocji. Wyniki badań wskazują, że prawie 70% Polaków uważa, że pieniądze dają szczęście. A wśród młodych w wieku od 18 do 24 lat ten odsetek jest jeszcze wyższy. Wynosi 82%. Czyli 82% młodych uważa, że pieniądze dają szczęście. Czy rzeczywiście jest to klucz do spełnienia? Money, money. Co daje ci szczęście? Słoneczko, fajna pogoda. Dzieci. Rodzina, przyjaciele. To, że jeszcze chodzę, bo mam 64 lata. Że pięknie śpiewają ptaki. To, że jestem zdrowa i mam kochających ludzi wokół siebie. Szczęście ma różne oblicza, ale trudno zaprzeczyć, że pieniądze wpływają na komfort życia. Czy jednak ich posiadanie rzeczywiście gwarantuje szczęście? Poczucie szczęścia jest czymś, co jest takie bardzo wewnętrzne. Profesor Dominika Maison, psycholog z Uniwersytetu Warszawskiego. To nie jest tak, że jak będziemy więcej zarabiać, dostaniemy jakoś bardzo dużo pieniędzy, to będziemy się czuli szczęśliwsi. Jest chwila radości, jest chwila zadowolenia, ale to nie zapewnia nam takiego wewnętrznego poczucia szczęścia. Pieniądze dają to szczęście? Szczęście jak szczęście, ale wygody życia. Pieniądze są potrzebne, ale żeby szczęście dawali, to od tego, że będę miała kupę pieniędzy, jak będę chora i do grobu nie zabiorę ze sobą. Zawsze trzeba mieć obok siebie takich przyjaciół i tak samo rodzinę i wtedy tylko będziemy mieć szczęście. Nie mogę powiedzieć, że pieniądze jakby nie mają nic do czynienia, jakby mają, oczywiście, że mają. Wielu osobom się wydaje, że rzeczywiście w pieniądzach tkwi źródło szczęścia, a tak naprawdę to, co pieniądze dają, to dają łatwiejsze życie. To bez wątpienia. Większą możliwość zaspokojenia różnych codziennych potrzeb. Dają większą możliwość pewnej stabilizacji życiowej. Pieniądze szczęścia nie dają tym, którzy ich nie mają. ale mówiąc poważnie, pewno same pieniądze nie uczynią nas szczęśliwymi. Jeremi Mordasewicz, przedsiębiorca, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. Istnieje ścisłe powiązanie satysfakcji z życia albo dobrostanu, inaczej mówiąc, ze standardem materialnym. Jeżeli chodzi o wymiar natomiast indywidualny, to zależy bardzo silnie od cech osobowych. W pewnym momencie po osiągnięciu już takich w Polsce dochodów rzędu kilkunastu tysięcy zaczyna się cenić bardziej wolny czas niż same dochody i możliwość poświęcania więcej czasu rodzinie. Pieniądze mogą ułatwić życie, ale nie zawsze są gwarancją szczęścia. To, co naprawdę się liczy, to sposób, w jaki je wykorzystujemy. Czy budujemy nimi lepszą przyszłość, czy gubimy się w pogoni za bogactwem? Odpowiedź na to pytanie każdy musi znaleźć sam. It's a rich man's world. O szczęście pytała Karolina Gonet, a ja sobie myślę, jak to ludzie czas zaczynają cenić bardziej powyżej takiego pułapu dosyć wysokich zarobków, że jednak przecież czas to pieniądz, więc wszystko się kręci wokół tego samego. A Państwa pytam, czy szczęście może dać życie w małym mieście? Chciałbym pozdrowić serdecznie z Łowicza. Zapraszamy wszystkich z okolic, z dalszych, z bliższych. Mamy piękny trójkątny rynek, który jest jednym z trzech rynków w Europie. Mamy piękny park Błonie, mamy piękną okolicę, park Radziwiłłów, Arkadia Nieborów. Zapraszamy na weekend bądź na dłużej. Reklamujemy małe miasta. Proszę dzwonić. 2 2 7 3. Tylko się rozglądam, jaka jest teraz konfekcja modna. W tym pewnie dobrze się wygląda, a ten fason pasuje mniej. Na mieście wczoraj poszła plotka, że gdzieś jest znowu jakaś opcja dobra. Czekają ludzie jak w dyskontach, to ja tu postoję. Minut po 17. Zbieramy dobre słowa o małych miastach. Co w nich zachęcającego? Proszę dzwonić. chciałam właśnie opowiedzieć o takim miasteczku zachodniopomorskim i nazywa się Lipiany. Jest położony w malowniczym krajobrazie, są tutaj piękne jeziora, lasy dookoła, dużo bardzo dobrych ludzi i tutaj wskrzesza się też dzięki tutejszym piwowarom tradycja ważenia piwa. Dzieje się dużo bardzo takich lokalnych imprez z udziałem dzieci, z udziałem młodzieży i na przykład w tę sobotę będziemy wspólnie sprzątać jeden z okolicznych lasów. Tak sobie myślę, że lepiej las sprzątać niż siedzieć na czystym, pustym betonie. Piękne miasteczko w Barlinku, duże jezioro, łączy się z miastem. Wkoło piękne lasy, liściasto i las mieszane. No w miasteczku jest i szpital, dom kultury i są szkoły. Ale lasy i jezioro, one przyciągają, prawda? A my już teraz spojrzymy na miasta, niekoniecznie te najmniejsze, ale też zdecydowanie nie z drugiego końca skali. Niektórym wolniej, innym w zupełnie lawinowym tempie ubywają mieszkańcy. Samorządy stają więc w szranki i zaczynają walczyć zarówno o obecnych mieszkańców, jak i nowych, którzy mogliby chcieć się sprowadzić do różnej wielkości miast. Jednym z takich ośrodków, które mieszkańców poszukuje i potrzebuje, jest Sosnowiec. Jego władze ogłosiły właśnie specjalny program wymierzony w depopulację. Kuba Witkowski. Zwykle scenariusz jest podobny. Wyjazd na studia, pierwsza praca i o powrocie można zapomnieć. Tak jest też w Sosnowcu. Dzisiaj największą chorobą jest depopulacja. Stwierdził w Polskim Radiu Katowice włodarz miasta Arkadiusz Chęciński. Jeżeli my nie zaczniemy działać, to nas niedługo nie będzie. Będziemy mieć piękne drogi, chodniki i może budynki, tylko nie będzie kto miał z tego korzystać. Dlatego miasto stawia na przemyślaną strategię. Zamierza wydać 10 milionów złotych na specjalny program zachęt. Jakich? Chcemy tak skonstruować przepisy przydziału mieszkań, żeby rodzina wchodząca w dorosłe życie miała łatwiejszy dostęp do mieszkań. Zmieniamy tak system w mieszkaniach tych społecznych, żeby ci ludzie i również spoza Sosnowca mogli takie mieszkania otrzymywać. Wprowadzamy bezpłatny żłobek, już zupełnie bezpłatny. Wśród rodzin dzieci urodzonych w mieście będą losowane mieszkania, będzie też darmowa komunikacja miejska, a nawet gratisowy pakiet usług tak zwanej złotej rączki. Co na to eksperci? Oczywiście te działania są jak najbardziej słuszne, jak najbardziej pożądane. Profesor Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Tylko, że tego typu działania są spóźnione jakieś, przypuszczam, 20 lat. Bo trendów demograficznych od tak nie da się zmienić. Co więcej, planując taką strategię, trzeba do niej podejść skrupulatnie, bo może się okazać, że najlepsze nawet zachęty nie działają. Jednak mamy taką hierarchię potrzeb i to według niej tutaj te decyzje o tym, czy zostajemy, czy wyjeżdżamy, są podejmowane. Doktor Karol Janas z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów. I nie zawsze jesteśmy w stanie, choćbyśmy nie wiem, jak tą jakość życia podnieśli, jakie usługi zaoferowali, ten trend niestety odwrócić. Czy to oznacza, że nie ma już nadziei i takie działania jak w Sosnowcu nie mają sensu? Okazuje się, że nie. Mniejsze miasta też mają czym kusić. Ta dostępność mieszkania to jest przede wszystkim recepta dla tych miast właśnie średnich, mniejszych też, na przyciągnięcie mieszkańców, czy na zatrzymanie. Część z nich może stawiać na pracowników tych branż i sektorów, w których w dużej mierze pracuje się zdalnie. Tak zaczyna robić m.in. wielkopolski Pleszew czy małopolski Chrzanów. Celując właśnie dokładnie w tych mieszkańców, którzy mogą pracować w Katowicach, w Krakowie i oczywiście też stawiając bardzo mocno na jakość tego otoczenia, urbanistyki. To nie są jakiekolwiek osiedla zbudowane na łapu-capu. Gorzej będzie z tymi ośrodkami, które są poza oddziaływaniem dużych aglomeracji. Tam trzeba liczyć się z dalszym, na przykład zamykaniem szkół czy przedszkoli. Ich rozwój polegał z jednej strony na trochę wyższym, powiedzmy, wskaźniku dzietności w latach 70. i 80., no ale też przede wszystkim na silnym napływie migracyjnym z ich poszczególnych zlewni migracyjnych, czyli z terenów otaczających wiejskich, głównie małomiasteczkowych. A na to już w ogóle teraz nie ma co liczyć. Mniejsze miasta nie dość, że się szybko wyludniają, to do tego także szybko starzeją. Z szacunkowych danych za ubiegły rok wynika, że Polska spadła na ostatnie miejsce w Europie, jeśli chodzi o współczynnik dzietności. Średnio na jedną Polkę przypada u nas 1,11 dziecka, czyli następne pokolenie jest prawie dwa razy mniej liczne od aktualnego. Musimy więc zająć się nie tylko tym, kto, gdzie i w jakiej liczbie mieszka, ale też po prostu demografią. Wracając jednak do tych małych miast. nawiązując do ostatniej wypowiedzi słuchacza o trójkątnym rynku, chciałem się zapytać, czy te trzy trójkątne rynki w Europie tworzą jakiś ładny trójkąt, przynajmniej równoboczny albo prostokątny chociaż? O ile dobrze pamiętam z lekcji matematyki, to jeżeli mamy trzy punkty, to one muszą tworzyć trójkąt. No, chyba że leżą w jednej linii, ale to trzeba by te wszystkie trzy trójkątne rynki sprawdzić na mapie. No i jeżeli do tego nałożymy jeszcze na to wszystko krzywiznę kuli ziemskiej, no to robi się nam z tego geometria nieeuklidesowa. Dwie dwójki, siedem trójek. Jak to rozwiązać? Perfect color me. Extreme ways that helped me, that helped me out late at night. Extreme places I had gone to never see any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone, did you ever like it, Pam? I would stand in line for this. There's always room in life for this. Aby zobaczyć miejscowość naprawdę bogatą historią, z pięknie meandrującą Nidą, najcieplejsza rzeka w Polsce, piękna historia, liceum z kilkusetletnią historią, miejsce, w którym przetłumaczono Biblię na język polski, absolutnie nie polecam. Ktoś tu złośliwie strzeże sekretu swojego miasta. Znajdziemy pana. Zapraszamy do reklamy. Ważna wiadomość. Od 24 do 29 marca w salonach Toyoty trwają dni otwarte finału wyprzedaży. To już ostatnia szansa na zakup samochodów w wyjątkowych cenach z korzyściami aż do 26 tysięcy złotych. Ale uwaga, z każdym dniem aut jest coraz mniej. Nie przegap najlepszych okazji na Toyotę Yaris, Corolle, a także Toyotę CHR i Yaris Cross. Czas ucieka, a liczba aut szybko maleje. Odwiedź najbliższy salon Toyoty w dniach 24-29 marca i złap swoją wymarzoną Toyotę w wyjątkowej cenie. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska, mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy, do piżamki przyklejamy. Aromactive, plaster mały, wnet uwalnia zapach cały i troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Beethoven Małecki. Koncert jubileuszowy Macieja Małeckiego, autora wielu kompozycji solowych i kameralnych, na orkiestrę, pieśni chóralnych, muzyki teatralnej, filmowej oraz piosenek dla dzieci. Z okazji 85. urodzin kompozytora związanego z Polskim Radiem zaprezentujemy m.in. pierwszą symfonię Beethovena i skerco symfoniczne, poemat symfoniczny Dziki Gołąb, Las i Panna oraz polskie hymny wielkanocne. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego. Sobota, 29 marca, godzina 19. Szukasz wyrazistego auta? Yes, Opel Corsa teraz za 66 900 zł z ubezpieczeniem za 1%? Odwiedź dilera Opla. Sprawdź oferty na Corsę i inne modele z wyprzedaży rocznika 2024. Barbara, a ty widziałaś, jaki fajny sprzęt kupiła sobie Mariolka? Marian, kupić to każdy potrafi, a my kupimy sobie taki sam albo i lepszy. I to taniej. W Media Expert. A i jak? Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Samsung AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Żegnamy reklamy. 17.30. Skrót serwisu Trójki, Romuald Wójcik. W Riyadzie wszystkie strony zgodziły się wdrożyć zakaz ataków na infrastrukturę energetyczną Ukrainy i Rosji, poinformował minister obrony Ukrainy. Rozmowy USA-Ukraina koncentrowały się też na bezpiecznej żegludze na Morzu Czarnym oraz uwolnieniu i powrocie naszych więźniów i dzieci, napisał na platformie X Rustem Umierow. Zasiłek pogrzebowy wzrośnie od przyszłego roku z 4 do 7 tysięcy złotych. Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przyjął rząd. Świadczenie będzie waloryzowane, jeśli inflacja przekroczy 5%. W uzasadnieniu zwrócono uwagę, że obecnie koszty pogrzebu wynoszą minimum od 8 do 10 tysięcy złotych. Susza może przyhamować. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozuje deszczowy kwiecień. Intensywniejsze opady spodziewane są na początku przyszłego tygodnia. Zdaniem synoptyków najwięcej deszczu nawet powyżej normy spadnie na północy i zachodzie. Obecnie największy problem suszy hydrologicznej występuje na północnym wschodzie i w centrum kraju. Kolejny serwis Trójce wystąpi o 18. Temperatura w nocy wyniesie od minus 2 stopni Celsjusza na wschodzie, przez około 4 stopni na plusie już w centrum, do 7 na północy i na zachodzie kraju, też na plusie. Na wschodzie oraz w Kotlinach Karpackich temperatura przy gruncie spadnie do około minus 3 stopni Celsjusza i w związku z tą temperaturą poniżej zera na część obszarów wschodnich i południowo-wschodnich została nałożona taka informacja z ostrzeżeniem pierwszego stopnia przed przymrozkami. Ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzegam i ja. A teraz na 28 minut przed godziną 18 w Trójce, Like a Rolling Stone, brzmiący niemal zupełnie jak Bob Dylan, Timothy Chalamet. Once upon a time you're just so fine, do the bumps of dime in your prime. People call, say beware, doll, you're bound to fall. You thought they were all. Can you? You used to laugh about. Next meal. 25 minut do godziny 18. Dwie dwójki, siedem trójek. Małe miasteczko położone wśród jezior i lasów i tak dalej. Mieszkam niedaleko takiego miasteczka i sprawy mają się tak. Idealne dla emerytów. Pracy tam nie uświadczysz. Gros mieszkańców to są kobiety i dzieci, by ich mężowie wyjechali na zaksy. Komunikacja jedna okejka dziennie, czasami dwie. Mimo wszystko są ryby, grzyby. I te piękno, ten dar natury przewyższa wszystko. Zachęcam, przyjeżdżajcie, osiedlajcie się. Ryby, grzyby. Przyjeżdżajcie, osiedlajcie się. No, czy może być piękniejsze zaproszenie? Dwie dwójki, siedem trójek w sprawie małych miasteczek i rozreklamowania ich w całej Polsce. Czy istnieje w Polsce miasteczko z okrągłym rynkem? Na pewno nic złego nie spotkałoby nas za rogiem. O, jest to też dobre spostrzeżenie. Dwie dwójki, siedem trójek. Czekamy na miasta z okrągłymi rynkami, bo te z trójkątnymi już się do nas zgłosiły. A to Anxiety. Utwór Dolci, no, z dobrze znaną linią melodyczną, dobrze znanym podkładem, ale z zupełnie nowymi słowami i dużą dozą energii, której w oryginale nie było. Ra! Anxiety, keep on trying me. I bounce back, no pogo. Unhappy, no homo. New brands, no logos. Money on my juggler, natural hustler. Think I need a smuggler up in Russia. You could be my butler, shine my cutler. Shout out to Oyenda, that's the guzzler. Okay, next thing, my life is a wet dream. I call it a sex scene, the bag is a nice tease. I tried to escape, my life is an x-ray. I'm sorry, a sex tape, you only get one take. Quiet on the set, please. Rolling anxiety in three. Anxiety, keep on trying. 20 minut do godziny 18. W studiu pojawił się Paweł Turski i jego goście. Dzień dobry. Puls Trójki. Dziś o bezpieczeństwie, cyberbezpieczeństwa, a może i braku bezpieczeństwa. Jeffrey Goldberg, redaktor naczelny amerykańskiego tygodnika Atlantic, ujawnił wczoraj, że omyłkowo został zaproszony do grupowego czatu z udziałem najwyższych urzędników Białego Domu. Na komercyjnym komunikatorze Signal omawiali oni plany ataku na rebeliantów Houthi w Jemenie, o tym, dlaczego politycy nie korzystają z oficjalnych dróg komunikacji i czy może to zagrażać bezpieczeństwu. Porozmawiam z doktorem Igorem Protasowickim, ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa z Akademii Finansów i Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Bolesławem Michalskim, ekspertem do spraw cyberbezpieczeństwa z Selivio. Również dzień dobry. Dzień dobry. To wyjdźmy od tego, czym w ogóle jest Signal. Który z panów się zgłasza w takim razie? Bo myślę, że odpowiedź Signal, prosta. Jasne, tak. Signal to jest aplikacja, która używa szyfrowania i która pozwala nam wymieniać komunikaty między sobą. I ona jest zrobiona tak, że tylko osoba, która wysyła i odbiera, ma dostęp do tych informacji, albo osoby, które wysyłają i odbierają, oczywiście, bo to nie musi być jednostkowo, mają dostęp do tego, co dzieje się na danym kanale. I nie ma teoretycznie możliwości, żeby kto inny się do tego jeszcze dostał i te wiadomości przeczytał po prostu. No właśnie, to tutaj jeszcze dodajmy, że ta komunikacja jest szyfrowana końcówka do końcówki, końcówka do serwera. W związku z tym nawet jeżeli ktoś przechwyci taki komunikat w postaci pakietu danych, to nie ma możliwości dostania się do środka. Czyli oznacza to, że ta platforma jest bezpieczna. Tak długo, jak używają jej użytkownicy, którzy wiedzą, jak ją w pełni wykorzystać i nie popełniają błędów, bo każdy system tak naprawdę jest do rozmontowania i zawsze największym problemem, czy największym problemem generalnie w security jest tak zwane białko, czyli człowiek, który używa tego systemu. Tylko czy w tym przypadku, w przypadku urzędników Białego Domu, możemy mówić o tym, że oni nie dali rady i nie umieli korzystać z Signala? Bo to jest taki podstawowy błąd, dodanie użytkownika, którego nie powinienem dodawać, to na każdej innej platformie jestem w stanie zrobić. No właśnie tu się posługujemy takim pojęciem jak higiena komunikacyjna, to znaczy weryfikacja kanału komunikacji oraz tego, kto potencjalnie ma lub może mieć do niego dostęp. Jeżeli zaniedbamy tej higieny, to znaczy nie zweryfikujemy, czy na pewno jesteśmy sami, tak jak w pomieszczeniu w trakcie wymiany informacji niejawnych, tak samo na kanale komunikacyjnym elektronicznym, czy ktoś przypadkiem nie ma możliwości przechwycić albo zweryfikować naszej rozmowy. No jeżeli zaniechamy w tym przypadku, to musimy uznać, że wszystko, co zostało powiedziane, już teraz jest publiczne. Ciekawym jest też to, że ta należyta staranność jest zawsze przenoszona na kogoś innego. Nie mamy w zwyczaju sprawdzać, czy grupa, do której dołączamy, jest grupą bezpieczną. Czyli zakładamy, że ktoś, kto zaczął tą komunikację, to zweryfikował i później już nie ma momentu, w którym ktokolwiek inny będzie myślał o tym samym. Przecież tam się odzywał dyrektor CIA, w którymś momencie nie był założycielem tej grupy. Więc to wychodzi nam na to, że po prostu ta należyta staranność nie tylko się nie pojawiła, ale została też zaniechana u wszystkich. Poza tym redaktor naczelny amerykańskiego tygodnika Atlantic nawet wyszedł z tej grupy i nikomu nie przyszło do głowy, że coś może nie grać. Więc rzeczywiście mamy dość duży problem ze sprawdzaniem tego, w jakich środowiskach jesteśmy i w jakich środowiskach piszemy w takim razie. Zdecydowanie tak. To tak jak wspomnieliśmy już, ta higiena komunikacyjna czasami zawodzi. Budzimy po prostu respekt i bardzo duże zaufanie w swoim środowisku, plus oczekujemy tego samego od wszystkich, którzy znajdują się w naszym bezpośrednim otoczeniu. Czyli jeżeli liczymy się z jakąś komunikacją, to liczymy się też z tym, że wkraczamy na bezpieczne terytorium, nie biorąc nawet pod uwagę tego, że gdzieś coś mogło zawieść. W tym przypadku zawiódł człowiek. Chyba o tym, że Signal jest niebezpieczny, powiedzieć nie możemy, bo to nie jest wina Signala, że do takiego wycieku danych doszło. Patrzę na pana Bolesława. Myślę, że trzeba na to spojrzeć z perspektywy takiej, że jest to narzędzie, którego możemy używać w najróżniejszy sposób. Jeżeli tego narzędzia będziemy używali do robienia złych rzeczy, no to będziemy na nim robili złe rzeczy. Jeżeli będziemy korzystali z niego do bezpiecznej komunikacji, bo akurat na takiej potrzebujemy, to na pewno to narzędzie ma wszelkie podstawy, żeby się sprawdzić, dopóki użytkownik nie popełni tego błędu. Więc ja tutaj nie widzę, żeby Signal mógł być w jakikolwiek sposób winny za tą sytuację. Po prostu zaniechanie tej należytej staranności, czy jak pan to określił, higieny, To zawiodło. Powiedział pan do czynienia niebezpiecznych rzeczy. No to cytaty z tej rozmowy. J.D. Vance. Nie podoba mi się, że znowu wyciągamy Europę z kłopotów. Pete Hegseth. W pełni podzielam twoją pogardę dla europejskiego pasożytnictwa. Przytoczyłem te fragmenty tej wymiany między panami na platformie Signal, by zapytać się teraz panów, czy z tego powodu, że panowie chcieli popisać w trochę nieoficjalny sposób, nie wybrali oficjalnej właśnie drogi, która powinna im służyć do komunikacji grup protasowickich. I tu pojawia się pytanie o zaufanie do własnych sił i środków. Jeżeli dysponujemy oficjalnym, nazwijmy to tak sobie w cudzysłowie roboczo, rządowym systemem komunikacji, który powinien zabezpieczać nas w każdym scenariuszu, no to de facto powinniśmy ufać czemuś, co sami firmujemy, co sami stworzyliśmy. Natomiast pozostaje jeszcze pytanie, czy przypadkiem ktoś oprócz nas nie będzie miał później do tego dostępu, czy to nie zostanie wykorzystane przeciwko nam, bo przecież nawet historia najnowsza pokazuje nam, że i w Polsce mieliśmy takie przypadki, gdzie w teoretycznie bezpiecznym otoczeniu raptem się okazało, że znajdowały się urządzenia podsłuchowe i takie właśnie półprywatne rozmowy później ujrzały światło dzienne. Ale rozumiem, że co do zasady politycy, urzędnicy Białego Domu mają do wyboru kilka komunikatorów. Zostawmy ten Signal na boku. Jest jakiś oficjalny komunikator, patrzę na pana Bolesława. W Stanach Zjednoczonych mają to na pewno lepiej rozegrane niż my, gdzie w Polsce bardzo niewiele reprezentantów rządu dostaje tak naprawdę wysoko szyfrowane narzędzia. W wielu przypadkach takich specjalnych systemów po prostu tutaj brakuje. W Stanach ta rzecz wygląda inaczej, ale myślę, że nadal nie powinniśmy się skupić na tym. Powinniśmy się skupić na tym, że ta rozmowa w tej treści, w jakiej została przedstawiona, ona raczej nie powinna wypłynąć na publicznym, czy może nie na publicznym, ale w takim miejscu i w tej formie. Jakby rzeczy, które niosą ze sobą jakieś znamiono tajemnicy, jeżeli mamy w ogóle dostęp do materiałów nieufnych, do materiałów niejawnych, to o nich się też rozmawia inaczej. To czasami korporacje mają lepiej zaszyfrowane nazwy projektów i cele tych projektów niż zdarza się właśnie siłą rządową. I o wiele lepiej tych tajemnic pilnują. No tak, tak. Ale wychodząc z takiego założenia laika, używającego internetu tak jak ja, to ja tutaj żadnego problemu nie widzę. Na przykład zakładam teraz razem z panami grupę na Signalu i wysyłam plik. Ten plik pojawia się tylko na moim telefonie oraz panów w telefonach. Więc tak naprawdę to co ja jeszcze powinienem zrobić z tym plikiem? Już jeżeli panom nie zostanie skradziony telefon, to ten plik jest teoretycznie bezpieczny. Nawet jeżeli telefon zostanie skradziony, dopóki nie zostaną przełamane jego zabezpieczenia wewnętrzne, nadal ten plik pozostaje bezpieczny. No bo to co ci panowie z USA zrobili źle? Zaprosili osobę, której nie powinno być w tej grupie, bo jeżeli do tej grupy trafiłaby osoba przez fakt na przykład niezabezpieczonego mojego telefonu albo do telefonu, na który by pan to wysłał, miałaby dodany odcisk palca moja żona, żeby mogłaby go odblokować z jakiegokolwiek powodu, no to wtedy nagle okazuje się, że mamy większy dostęp do tych informacji, które chciał pan zabezpieczyć. Rolą moją, rolą pana jest zabezpieczenie tego swojego telefonu tak, żebyśmy mogli spać spokojnie, nawet jeżeli go zgubimy. Więc mój telefon nie jest zabezpieczony szlaczkiem, który zostaje. Ma nie tylko, załóżmy, nie wiem, biometria, ale też kod i jeszcze bardzo irytujące przy każdym otworzeniu maila kolejne pytanie o inny kod. No i dzięki temu, nawet jeżeli ten telefon zgubię, poza tym, że mogę nim sterować, nawet jak jest zgubiony, no to przełamanie tych wszystkich zabezpieczeń wymaga czasu i cierpliwości. Ale nadal bym panu zasugerował, żeby ten plik wymagał jeszcze jakiegoś dostępu, jeszcze jakiegoś hasła, żebyśmy mieli taką daleko posuniętą pewność, że to jest zabezpieczone przed osobami postronnymi. Ja nie chcę teraz bronić urzędników Białego Domu z administracji Donalda Trumpa, ale rozumiem, że jeżeli by zachowywali się na tym czacie bardziej kulturalnie, czyli nie pisaliby chociażby o europejskim pasożytnictwie, jeszcze by zabezpieczyli plik dotyczący ataku na rebeliantów Huti w Jemenie, chociażby kolejnym dostępem, czyli że hasło do tego pliku by zostało wysłane przez jakiś rządowy komunikator, czy jeszcze inaczej przez jakąś skrzynkę z weryfikacją, to wtedy już powinniśmy spać bardziej spokojnie. Tutaj widzę, że pan Igor tak troszeczkę ma wątpliwość do tej mojej tezy. Teoretycznie tak, ale z drugiej strony w przypadku tego typu wycieków danych powinniśmy się też zastanowić, czy to nie był taki przypadek nie bez udziału świadomości, gdzie po prostu chciano ujawnić pewne informacje. Zwróćmy uwagę na sposób wymiany zdań, który może odpowiadać na przykład elektoratowi obecnego prezydenta, retorykę całej wypowiedzi, która może się zgadzać z opinią publiczną pewnej części amerykańskiego społeczeństwa. No, różne mogły być przyczyny całego zjawiska, natomiast pozytywne jest to, że teraz zwracamy uwagę na konieczność wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń i prowadzenia rozmów, przynajmniej na tym poziomie wysokim, publicznym, w naprawdę bezpiecznym środowisku. To, co może potwierdzać pana tezę, to to, że Donald Trump, zapytany przez dziennikarzy w czasie konferencji prasowej o sprawę, o której rozmawiamy, odpowiedział: nic o tym nie wie, dowiaduje się od was. No ciekawe, że prezydent nic nie wiedział o wycieku danych, ale rzeczywiście mamy teraz pretekst do tego, aby porozmawiać, jak my, szarzy kowalscy, możemy zabezpieczyć swoje dane. Pan Bolesław już powiedział o tym, że rozumiem, nie tylko biometria tutaj na telefonie, nie szlaczki, tylko jeszcze więcej możliwości. No i w ogóle, gdzie jest ten poziom pliku, który ja już powinienem zabezpieczać? To już jest, nie wiem, faktura za media? To znowu, musimy na to spojrzeć trochę szerzej. Może pan zabezpieczać w najróżniejsze sposoby swoje zasoby, w zależności od tego, co pozwoli panu spać spokojnie. Ja oczywiście nie namawiam do paranoi, ale dobre hasło to na przykład nie jest miasto, w którym się pan urodził, powtórzona cyfra i załóżmy jeden znak specjalny. A tak hasła mi ciągle zaraz tam piszą w tych różnych portalach. Znaczy ja mam takie rozwiązanie, ponieważ ja też zajmuję się edukacją dzieci od ponad 8 lat, rodziców i nauczycieli, to dobre hasło to jest pana ulubiony kolor i pana ulubiony owoc czy ulubione jedzenie. I to hasło jest już na tyle długie i podstawienie znaku specjalnego zamiast literki A albo jedynka wymieniona na literkę L czy L wymieniona na jedynkę nagle stwarza nam miejsce, w którym niebieski banan i pana rok urodzenia, nawet już tylko rok urodzenia, sprawia, że to hasło jest naprawdę trudne do złamania takim brutalnym atakiem. Ale co z tego, jeżeli będzie pan zostawiał inne okazje, na przykład nie zrobi pan tak, że telefon się sam zablokuje po jakimś czasie, czy będzie pan miał to hasło tak na wszelki wypadek przyklejone między obudową telefonu a opakowaniem. To też się zdarza, więc to niestety tak bywa. Jest bardzo wiele sposobów. No przecież znamy przykład naszego premiera Donalda Tuska, który od kilkunastu miesięcy nie zmienił swojego hasła na jednym z telefonów i dziennikarze podpatrzyli, że no, to jest kilka jedynek. To jest niesamowita ilość. Przecież jeżeli wchodzimy nawet tutaj do państwa, tak, gdzie jest Wi-Fi, to przecież ja w każdej chwili mogę swój telefon przekonać, żeby to Wi-Fi nazywało się tak inaczej, a idąc po drodze korytarzem odłączyć najbliższy router i wtedy to samo Wi-Fi będzie miało wyższy sygnał, będzie wystawione z mojego telefonu. No i to wtedy pytanie, tak, czy jestem w stanie po drodze zalogować się do całego routera i sprawdzić i zrobić atak man in the middle. I może już nie będę tłumaczył, jak się go robi dokładnie, ale to następnym tak, razem pan wytłumaczy i wtedy tutaj zhakujemy radio. Tak, czy inaczej. Jest bardzo wiele miejsc, w których, czy bardzo wiele sytuacji, o których nie myślimy z perspektywy istnienia zagrożenia, a po prostu w dzisiejszych czasach powinniśmy. Deepfake, phishing, który teraz osiąga niewiarygodne możliwości, czy nawet zdjęcia produkowane przez AI, gdzie są stworzone w taki sposób, żeby wywołać emocjonalną reakcję ludzi zazwyczaj starszych, a później są wykorzystywane do targetowania i do wysyłania phishingu. Jest horrendalna ilość, więc to, że nie przykładamy jeszcze takiej prostej higieny czy należytej staranności, no to już jest w dzisiejszych czasach po prostu daleko idące zaniedbanie. I ja bym dodał jeszcze do tego nagminne wykorzystywanie tego samego hasła we wszystkich serwisach, a nie daj Boże, jeżeli ma ono mniej niż te naście znaków, no to przecież współczesne urządzenie w trakcie prostego brute force'a łamie takie hasło w mniej niż sekundę. To już rozumiem, że panowie znają moje hasło, tak? Jeszcze nie, ale to proszę nam dać chwilkę. To pewnie przed 18 się państwo dowiedzą. Tymczasem my kończymy Puls Trójki, żeby panowie mieli jednak czas, żeby złamać moje hasło. Doktor Igor Protasowicki był wraz z nami. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Oraz Bolesław Michalski. Dzięki. Również dziękuję. A Puls Trójki prowadził Paweł Turski. Mam nieś

Twoje sukcesy to nasze wspólne osiągnięcia. Razem tworzymy miejsce, gdzie sprzedaż aut nabiera tempa i znaczenia. Oto Moto. Tu się tworzą historie.